प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमाम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नरसिंह मेहता के तो माहिर की बात विशेष है और कोई चरित्र की इतनी बात है नहीं। परसों गीता शुरू करी थी, कल भूल गया, याद ही नहीं। अभी सुधाचार बताया था उसको दो श्लोक बताए, सुधाचार्य के लिए दो श्लोक खोज लिए और स्त्रिया वेश्या शूद्र के लिए एक श्लोक आधा श्लोक कहीं ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजेश था आधा श्लोक ब्राह्मणों को लिए क्षत्रिय को लिए कहा और बस मेरा भजन करो, ये बात बताई तो भगवान की बात विशेषता से बताई। और उसमें अभी से सुधाचार्य के लिए दो श्लोक खर्च किए, अभी से सुधाचार भजनी भावना के बाद साधु रेवन संपन्न मंतव्य समय विषय क्षिप्रम भव धर्मात्मा सुसत सारणी नियुक्त और मांग पार्थ विवाह श्रुतिया ये तो पाप ही हो गया, पाप ही हो रही और स्त्री हो वेश्या शूद्र चार पाप ही हो रही स्त्री वेश्य शूद्र इस चारों को नहीं कहा। और क्यों पुण्य ब्राह्मण पुण्य भक्ता दो भक्त से बताए सात प्राणी बताए तो कोई कैसा ही कोई प्राणी हो भगवान का भजन कर सकता है और भगवान का प्यारा होता है वो तो दुराचारी के लिए बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाता है। इसमें देखो मनुष्य ने गड़बड़ी करके अपने को बहुत दूर बना लिया है, ये परमात्मा के नजीक है दूर नहीं है, परमात्मा का खास खास अंश है। मामे अंश है मेरा ही मैं मिश्रित नहीं है, केवल शुद्ध परमात्मा का अंश मनुष्य यानी ये प्रकृति सारी ये प्रकृति में स्थित है, उसको ये पकड़ा है उसको अपना माना है। जब ध्यान दें मनुष्य है परमात्मा का पकड़ा है प्रकृति को, ये विजाती के पकड़ने के कारण से दुर्दशा भोग रहा है। जो पकड़ा है जिसको वो बिल्कुल एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, हरदम प्रत्येक क्षण में नाश ही नाश हो रहा है, मन वो बह रहा है जैसे जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है समुद्र की तरफ जाता है, इस तरह से जिसको इसने पकड़ा है वो क्षण भंगुर है, प्रत्येक क्षण नाश हो रहा है। सवाल भी कोई नहीं है बड़ी तो क्या होगा, उस परमात्मा का साक्षात भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि आप थोड़ा विचार करें आप कहाँ के हैं और कहाँ लग गए। साक्षात परमात्मा का अंश है। ममैव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन अनादिकाल से सदा से पीछे से हुआ नहीं है अनादिकाल से ममैव अंश ममैव केवल मेरा शुद्ध मेरा अंश जीव भूत जीव बड़ा हुआ है जीव है नहीं जीव है नहीं जीव बना हुआ है अनादिकाल से सदा से नहीं है। और मनुष्य स्थान इंद्रिया प्रकृति स्थानी मन सस्ता ऐसे इंद्रिया ये है प्रकृति में से ये बिल्कुल प्रकृति के उनको पकड़ा है अपना। तो हमारी भूल हुई है हम परमात्मा से अलग हुए नहीं है परमात्मा हमारे को अलग नहीं मानते हैं हम परमात्मा के साथ में हैं परमात्मा हमारे हैं हम परमात्मा के हैं संसार के हम नहीं है संसार हमारा नहीं है ये बिल्कुल अलग है। हम संसार के नहीं संसार हमारा नहीं इनकी जाति और हमारी जाति दो है। हम निरंतर है जो के क्यों रहते हैं एक हमारे भी इधर उधर नहीं रहते हमारे कमी नहीं होती हम है जैसे के जैसे पूरे के वैसे और प्रकृति किसी क्षण भी स्थिर रहती ही नहीं प्रत्येक क्षण निवृत्ति निवृत्ति होती है। उसको पकड़ लेते हैं और स्थायी मान लेते हैं और महत्व दे देते हैं इसे फंस गया मनुष्य स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सती इनको खेलता है बिल्कुल हमारी जाति की नहीं है हमारी संबंधी नहीं है हमारे साथ रह सकते ही नहीं हम इनके साथ रह सकते ही नहीं कभी नहीं रह सकते। आप उद्योग करें कितना ही तो उद्योग कर रहे परंतु प्रकृति के साथ आप रह नहीं सकते आपके साथ प्रकृति रह नहीं सकती संसार आपके साथ रह नहीं सकता आप संसार के साथ रह सकते नहीं उस संसार की इच्छा रहते हैं अरे उसका वियोग होने दू पाते हैं अरे उसका वियोग तो होता ही है निरंतर ही तो दुख का अंत कैसा हो असली दुख की बात है उसको पकड़ करके रो रहे हैं और वो दुख की बात वो पकड़े ही रहते हैं उसे छोड़ते नहीं और वो आपके साथ एक क्षण भी रहती नहीं। अंदाजा आप थोड़ा विचार करें प्रकृति क्षणभंगुर है एक क्षण भी एक रूप रहती रहती नहीं कभी रहती ही नहीं ना प्रलय में रहती है ना स्वर्ग में रहती है। संसार की उत्पत्ति होती है उस समय भी प्रकृति स्थिर नहीं रहती और महाप्रलय हो जाता है चुप हो जाती है प्रकृति उस समय भी आपके साथ नहीं रहती और उनको अपनी मानता है। अब ये काम कैसे मिलेगा अरे प्रकृति को छोड़ते नहीं अरे प्रकृति पकड़ में आती नहीं अरे भगवान के सन्मुख होते नहीं उससे इसका विमुख रहते हैं। आपत जान करके बड़ी भारी आपत है और ये आपत किसी दूसरे ने की नहीं आपकी बढ़ाई हुई है। आप जब चाहो तब छोड़ सकते हो जब चाहो तभी छोड़ सकते हो आप स्वतंत्र हो प्रकृति स्वयं निरंतर बहती है। अब बहती हुई प्रकृति को अपनी मानते हैं और पीछे पीछे भागते हैं प्रकृति पर आती नहीं कभी किसी के प्रकृति प्रकृति आई नहीं। आप मान लेते हो मैं सही हूँ सही सदा हमारा है और सदा हमारा रहेगा बिल्कुल झूठी बात है। एक क्षण भी आपका सही नहीं धन संपत्ति वैभव मान सत्कार बढ़ाई आदि कोई आपकी चीज है नहीं आपके साथ रहेगी नहीं रह सकती नहीं उनको अपनी मान लिया अपनी मान करके इसको कुछ ज्यादा कर देगा बड़े भारी आश्चर्य की बात है। सुख पाना चाहते हैं अरे भगवान ने कहा दुख वाले है जैसे बोर्ड लिखा हुआ रहता है ये वस्त्रालय है ये पुस्तकालय है ये भोजनालय है ऐसे नाम लिखा हुआ है इस संसार का नाम लिखा दुखालय, दुखालय है और उसमें सुख ढूंढते। अरे वर्ष बीत गए, दुख बीत गए और फिर भी सुख ढूंढ गए थे, अरे सुख मिला भी थे नहीं, अरे मिलेगा नहीं, मिल सकता नहीं कभी भी, अब मानते हो नहीं आप, ये सुख मिलने वाला है ही नहीं, थोड़ा मिलता है वो भी दुख मिश्रित ही मिलता है। अनिश्रम इश्रम मिश्रित त्रिविधं कर्मणा फलम, कर्म का फल तीन तरह का उठा की देती है, अनिष्ट फल होता है, इष्ट फल होता है, मिश्रित फल होता है। तो अनिष्ट वो चाहे इष्ट वो चाहे मिश्रित फल हो, कोई भी सिर देते ही नहीं फल, हरिद्वी होता है ना, बालकपना आपका रहता है ना, जवानी रहती है ना, वृद्धावस्था रहती है ना, धनी अवस्था रहती ना, निर्धन अवस्था रहती ना, मान सत्कार रहता ना, अपमान सम्मान रहता ना, सुख रहता ना, दुख रहता, ये रहता ही नहीं, ये बहता ही बहता, बहता ही बहता, आप रहते ही रहते हैं, रहते ही रहते हैं, रहते ही रहते, जाती आपकी न्यारी, स्वभाव आपका न्यारा, गुण आपके न्यारे, परंतु इसको पकड़ते हैं, ऐ पकड़ में आती नहीं, आएगी नहीं कभी, आप जुग जुगंतर मेहनत कीजिए बेशक, कभी पकड़ में आने की है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, हम मानते रहे नहीं, अब ऐसे सुख होगा बताओ, दुख मिटेगा कैसे, सोचते ही नहीं, कोई कहते तो सुन लेते तो वो बात सच्ची नहीं मानते। प्रत्येक शरीर बदलता है, एक क्षण भी शरीर है जो नहीं रहता, एक क्षण भी नहीं, तो कैसे बदला बताओ, अपनी अपनी माँ के जब जन्म लिया, एक बहन बैठी भाई बैठे, क्या वैसा शरीर है आज, कब बदला, किसे वर्ष में बदला, किसे महीने में बदला, किसे दिन में बदला, किसे घंटा में बदला, किसे मिनट में बदला, किसे सेकंड में बदला, सब में बदला, केवल बदलना बदलना ही रूप है, केवल बदलना ही बदलना रूप है आपका, नहीं बदलना ही, नहीं बदलना ही रूप है, ध्यान दे देना बात, कितनी विशेष बात है, कितनी अलौकिक बात है, कितनी विचित्र बात है, फिर भी देते हैं ध्यान देते ही नहीं, कोई कहते हो भगवान कहते स्वयं भगवान, मांगे पार्थ विभाष ये पिशु पापी होने, दुराचारी की बात पहले गई, वो आचरण खराब कर रहा है, और जो पाप योनी है, पाप के कारण से जन्म हुआ जिसका, पहले पापी पाप थे, उन पापों का कारण अंत में जन्म हुआ, पुलिंद पुलंद्र कई जन्म हो गए, नीचे नीचे जाते जन्म हो गए, वो क्या पापी हो रही है, पशु पक्षी जसर थसर नफसर बने, सब पापी हो रही, पाप किया उस कारण से वो दुनिया होगी, स्वर्ग पुण्य होनी, आपकी तो कोई है नहीं, आपके किया पुण्य और पाप, उन पुण्य और पाप से मिली हुई जो नहीं है, पुण्य पाप सदा नष्ट होने वाले रहने वाली चीज है ही नहीं, ना पुण्य टिकने वाला ना पाप टिकने वाला, ये टिकने वाला है ही नहीं, हरदम ही नष्ट ही होने वाला, उनसे होने वाले पूरा पाप ही होने पुण्य हो रही कैसे ठहरे जी बताओ, देवताओं में जन्म हो जाए तो बहुत देर तक देवता रहेंगे, पर सदा रहने वाला है नहीं, भूत है प्रेत है पिशाच है कोई यक है, तरह तरह की आवी हुई है, अनंत संसार है, अनंत ब्रह्मांड है, कोई चीज आपके रत्न मात्र चीज आपकी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में एक रत्न चीज आपसी नहीं, शरीर आपका नहीं, स्थूल शरीर आपका नहीं, सूक्ष्म शरीर आपका नहीं, कारण शरीर आपका नहीं, इसी जाति का ही अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों की आपके शरीरों की एक रूपता है, किसी शब्द का प्रमाण नहीं, सदा ही बदलने वाला, सदा ही आप बदलने वाले, कितने आश्चर्य बात है, कितनी विचित्र बात है, फिर भी इनका मुंह आप छोड़ते नहीं, शरीर कभी टिका है क्या? कुटुम्ब कभी टिका है क्या आपके पास में? जमीन कैसी टिकी है पास में? धन आपके पास में रहा है कभी? कभी राय के साथ में किसी जन्म में भी कहीं भी देवयोनि में गए तो वहां देवयोनि की सामग्री भी आपके साथ रही क्या? निरंतर बदलती, निरंतर निरंतर बदलते उसे ही मोह कर रहे हो। अरे परमात्मा निरंतर रहते हैं और भगवान कहते हैं मेरा अंश हो तुम, वो खास अपना अपना है। अरे उसके पास जाने के बाद में संकट दुख संताप होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, आपके पास दुख आ सकता ही नहीं, उसी तरह आप ख्याल करते ही नहीं। सोचो आप कितनी कितनी आश्चर्य की बात है, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है। खास उसके साथ सब सब सब ये सब अनंत जीव है, अनंत जीव कोई संख्या नहीं हो सकती, अल्पम खल्पम भी संख्या नहीं होती, असंख्य है सब परमात्मा है। सबके सब ही प्रकृति ला लगे, कोई एक संत महात्मा पुरुष ऐसे हुए जिनका नाम हम सुनते हैं, वे कोई एक ही वजह भगवान की तरफ लगे। उन्होंने ये बातें बताई हमारे बोले करंट ला रहे हो, किधर तुम लगे हुए हो, क्या हो, कैसे हो, कहाँ के हो, कहाँ जा रहे हो? ये विश्व पापियों ने पापियों ही है, पाप के कारण ही इन लोग नीच जन्म में लाए। प्रकृति स्थानी कर सब उनको खेचता प्रकृति में मनुष्य से प्रकृति स्थानी भगवान विलक्षण बताते हैं तुम कर क्या रहे हो? चाहते हो सुख शांति, चाहते हो आनंद, चाहते हो इनमें जो सुनते हैं न सुनते हैं उनमें बड़ा भारी फर्क पड़ गया। हमारे ये देखने में आता है सत्संग करते हैं थोड़ा सा गहरे उतर करके उनमें, वो सत्संग नहीं करते उनमें बड़ा भारी फर्क है। एक माई का बेटा बन गया जवान, जवान बेटा, तो उसको बड़ा भारी आश्चर्य आए कैसे मर गया, मर गया कैसे? अरे हरदम मर रहा है, हरदम ही मर रहा है हरदम, जिनको आश्चर्य हुआ कि कैसे मर गया, ये बात कैसे हो गई, बड़ा भारी आश्चर्य हो गई। अरे इतना दुख करे, इतना दुख करे, अरे निरंतर मर रहा है, निरंतर कभी एक क्षण भी जीता नहीं। आप इतने बैठे हो, बात क्या है, एक क्षण भी आपके साथ शरीर रहने वाला नहीं, शरीर आपके साथ रहने वाला नहीं, रुपया आपके पास रहता है, खजाना आपके पास रहेगा, जमीन आपके पास रहेगी, मकान आपके पास रहेगा, जिन चीजों को आप बहुत बढ़िया समझे, हीरा पता माणिक मोती, कोई भी आपके साथ रहेगा, रहा है साथ में और रहेगा क्या, कभी रह सकता ही नहीं। आप नित्य निरंतर रहने वाले उस परमात्मा के साक्षात से, और यह सब निरंतर ही नष्ट होने वाली चीजें एक एक से बिल्कुल विचित्र निराज जाती है, फिर उनकी आशा रखते हैं, भगवान तो भगवान लेते ही नहीं, थोड़ा नाम ले लिया, थोड़ा कर दिया, बड़ा इसी में लगे हुए, आश्चर्य की बात है। थोड़ा सा विचार करे तो यह समझ में आती है बात, हम कहाँ के हैं? साक्षात परमात्मा का अंश, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, दो जाति है, स्त्री जाति पुरुष जाति, किसी में जाओ, वृक्षा में जाओ, पशुओं में जाओ, पक्षियों में जाओ, जसा में जाओ, थसा में जाओ, नसा में जाओ, सब में दो जाति है, स्त्री जाति है, पुरुष जाति, कोई जाति भी कहीं टिकने वाली नहीं, आप भीतर में एक हो। एक गीता में ना स्त्री हो और ना पुरुष हो, ना नपुंसक हो, आप एक परमात्मा के शाश्वत अंश हो, उस तरफ ख्याल नहीं करते, कहने पर भी ख्याल नहीं करते, बताने पर भी ध्यान नहीं देते। ऐ कहने वाले, बताने वाले, सुनने वाले सभी एक ही मारी तरह है, ये बातें कर रहे हैं बार बार तरह तरह की, अरे होश है ही नहीं, न बताने वाले को होश है, न सुनने वाले को होश है, न सुनाने वाले को है। गीता जी के सुनने पढ़ने से पता लगता है ये भी शिव पाप ही होने श्री हो गए शस्त्रास्त्रे भी अन्य प्राणी सब परमगति को प्राप्त होता है सबके सबके, क्यों सबका असली हक है अपना अधिकार है। बाप की संपत्ति पर बेटे का बिना लिखे पढ़े सुने सत्य स्वभाव हो पाए, इस वास्ते परमात्मा पर आपका हक, आपके आपके परमात्मा का हक, परमात्मा तो जानते ही नहीं सदैव विमुख है चाहते है सुख, ये कैसे हुआ भाइयो? चेत करो, कब करोगे चेत, कब चेतोगे इन बात की तरफ, आप ख्याल कब करोगे? किस दिन के लिए छोड़ रखा है ये? आपने कहीं विचार किया है? अमुक दिन में विचार करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, कोई दिन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई समय नहीं, दुख पा रहे सुख दुख पा रहे। मैंने देखा है मिर्चा खाते हैं, मिर्ची सी अंग पड़ गया हुआ, नाक में पड़ गया हुआ, फिर धरे भी सही, फिर अरे इतना दुख पावे तो क्यों धरे हुए? प्रत्येक समय दुख पावे चूसा करे तो फिर धरे नहीं हुए। अब आप कैसे समझाओ बताओ? जन समझते नहीं, अरे मैं रिश्ते में आन ले, अब ये सुख है संसार का, फिर उसे जोड़े फिर भी जोड़े फिर भी जोड़े, स्वयं जल रहा है, दुख पा रहा है, कष्ट उठा रहा है, फिर भी उठे दौड़ रहे हो रही, बड़े बड़ी आश्चर्य की बात है। कहे तो मंद नहीं, थोड़ी बात जैसे ठीक दी है पर नहीं, फिर भी अंधा हो गया, भोगों को ही तुम नहीं कहेंगे। भगवान कहते हैं स्त्रियों वेश यास्ता शूद्र स्त्रियां भी वेश भी शूद्र भी ते भी आदि परांगति परम गति को सब प्राप्त हो सकते हैं, पर भारी आश्चर्य की बात है। स्त्रियां सब के सब मुक्त हो सकती है, जिसमें कई शास्त्र में लिख दिया कि स्त्री की मुक्ति होती ही नहीं, स्त्री कल्याण होता ही नहीं, क्यों ने कह दिया कि स्त्री में जान ही नहीं है, यह तो ऐसी है, ऐसी मुक्ति होती है। अरे फर्क गीता कहती कोई फर्क है ही नहीं, कई चोली काली पहले कोई सफेद पहले कोई धोली पहले पोशाक, तो उसे वो आदमी दूसरा हो जाता है, ऐसे पोशाक है स्त्री की पुरुष की, भीतर तो एक एक, एक परमात्मा का अंश, परमात्मा कई साक्षात अंश, गीता कहती है इसमें कोई फर्क नहीं है, बाहर की चोली अलग अलग पहनी हुई है, ये चोली रहेगी नहीं, ये स्त्री की रहेगी नहीं, पुरुष की रहेगी नहीं, कोई नहीं रहेगी, ये तो नष्ट हो जाएगी, ये छोड़ना ही पड़ेगा। ये तामगा वाषा से जीर्णान यथा विहाय नवा निगरणाधि, मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए धारण कर देते है, छोटा बालक बन जाता है, वह मजा होता है, उसमें राजी होता है, उसे वही छोड़ना पड़ेगा, कहीं भी टिक सकोगे ही नहीं। ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तन हो जाना, ब्रह्म लोग तक के भोगों की कहीं भी टिक नहीं सको, कहीं टिको से वो आप घर है ही नहीं, टिको कैसे? मुसाफिर होता है वो कैसे टिके किसी जगह, अपना घर ही नहीं है, अपनी जगह नहीं है, अपनी जगह को छोड़ दिया अब कहाँ टिकेगा बताओ? थोड़ा सा विचार कर रहे तो प्रत्यक्ष बात दिखती, प्रत्यक्ष एकदम संदेह नहीं है इसमें, ऐसी सच्ची बात है। कोई भी सुख दिखता आपको, बहम करते रुपया मिल गया सुख हो गया सुख, कितनी देर में सुख ध्यान दो, हमारे इच्छा हो जाए घड़ी मिले और किसी ने घड़ी दे दी खुशी हो गए, अब घड़ी दे दी वो तो खुशी होगी, एक दीवार दीवार करनी चाहिए, दीवार आज तो मेरी हाथ में रहने एक दीवार करनी है, अब दीवार मिल जाती फिर और सही, फिर और सही, फिर और सही, कहीं टिकता है क्या? लाखों करोड़ रुपया मिल जाए तो क्या वहां टिक जाएगा? अरबों रुपया मिल जाए तो क्या टिक जाएगा? तो अरबों में हो जाए, रुपया पैसा मिलो, ये पैसा मिलो, फर्क क्या पड़ा? आप में क्या फर्क पड़ा? मैं फट जाता, मैं लखपति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, फट प्राणी में क्या दिक्कत? साफ साफ दिख दिए, हंसी आओ जैसी बात है। मैं ब्राह्मण हूँ सर, मैं साधु हूँ, क्या बात है? तुम गलती हो क्या? कुछ नहीं, हम त्यागी है। क्या त्यागी है, क्या दृष्टि है? कितना दिन के लिए हो, कब तक हो, कैसे हो? क्या त्याग कदम रहने वाला है, क्या कदम श्रृंगार रहने वाला है? कोई रहने वाली चीज है क्या? त्यागी हो कैसे? हम त्यागी है, हम पदार्थ नहीं रहते, हम रुपये नहीं रहते, हम ये नहीं रहते। अरे फर्क क्या है? फर्क आप देखो, रत्ती मात्र फर्क है, दुख होने में सुख होने में रत्ती मात्र का फर्क नहीं, केश जितना फर्क नहीं है। लखपति करोड़पति सफा दरिद्री, उन फर्क क्या हुआ? ना करोड़पति ठहरने वाला, न लखपति ठहरने वाला। भूखा मरता है, पूरा अन्न नहीं मिलता, वो ही रहेगा। अरे हजारों मन तेरे पास पड़े, वो ही मरेगा। ये तमाशा है। अब इस तमाशे में ज्यादा तमाशा करने में अधिक बातें मिल गई तो क्या देनी मिल गई है? तमाशा खेल ही है, सिवाय खेल ही क्या बताइए? ये धनी है, ये गरीब है, ये अच्छा है, ये मंदा है, कोई स्थायी चीज है क्या? इसलिए आप बैठे हो, कोई एक बताओ कि हमारे पास तो स्थायी चीज है, सही तो बड़ा स्थायी है, ये रहेंगे, हमारे पास धन रहेगा, संपत्ति हमारे पास रहेगी, टिकेगी। एक क्षण बाद भी कोई संपत्ति आपके पास टिकती है क्या? या उसी के मुंह में फंसे हुए हो? सब धोखा है, धोखा। एक परमात्मा है। देखो ये दो विभाग है, एक मार्मिक बात बताऊं मैं। एक प्रकृति का विभाग है, ये सब क्षण भंगुर है, नाशवान नाशवान है, इसके साधन ही सब निषेधात्मक ही साधन है, और परमात्मा का विद्यात्मक ही साधन है। क्यों? परमात्मा रहने वाले हैं और रहने वाले नहीं है, दो विभाग है। इतना शरीर विद्यात्मक साधन है, परमात्मा परमात्मा है और संसार नहीं है। अब नहीं के जितने साधन है निषेधात्मक साधन है, और निषेधात्मक करते ही है। सिवाय परमात्मा के प्रकृति का मात्र कार्य जिससे ऊंचा उठने के लिए निषेधात्मक साधन है, और परमात्मा का विद्यात्मक साधन है। क्योंकि ये निषेध निषेध होता है, संसार का सबका ही निषेध होगा, सब ही खात्मा होगा, सबका ही विनाश होगा, सब ही सबका ही वियोग होगा। कोई भी साथ में आपके रहेंगे नहीं, रह सकते नहीं, रह सकते नहीं। इस वास्ते इसी निषेधात्मक हुए, और परमात्मा कभी दूर जा सकते नहीं, दूर है नहीं, दूर हो सकते नहीं, दूर होने की ताकत नहीं। सर्वसमर्थ परमात्मा में आपसे दूर हो जाइए ताकत नहीं है। सर्वसमर्थ, सर्वसमर्थ, कोई सामर्थ्य की कमी नहीं, परंतु अपने से दूर हो जाएगा, आप भी हमारे पास में है। क्रिया और पदार्थ है, ये सदैव बदलने वाला। अगर इनका मोह छोड़ दें, क्रिया से नहीं तो पदार्थ से नहीं तो जाए, आज मुक्ति हो जाए, आज अभी अभी अभी इसी क्षण। ये आपके साथ नहीं है, क्रिया और पदार्थ आपके साथ कैसे हुए? क्रिया जब शुरू होती है तभी नाश होने शुरू हो जाता है, वस्तु जब पैदा होती है तभी नाश शुरू हो जाता है। किसी लड़के का जन्म हुआ, जन्म हुआ तो साथ में मौत भी साथ में जन्म हो गई, मौत ही साथ में ही जन्म हो गई। अब वो प्रत्येक क्षण नष्ट हो रहा। एक दिन का विवाह पाक तो एक दिन कमी हो गई, नहीं होगी, सौ वर्षों होने वाला है, यदि एक दिन हुआ तो एक दिन घटेगा नहीं, 10 दिन 10 दिन घटेगा, 1 वर्ष घट गया तो 99 वर्ष रहेगा भाई, एक घटती है वही में घट गया। हरदम घट रहा है, हरदम नाश हो रहा है। तो अभी 38 मिनट आए, 9:38 आए, तो 9:38 हमारी उम्र खत्म होगी। जितने बैठे साहब छोटे बड़े आप और ये थंबार, ये मकान, ये साहिबान साहब, सब 38 मिनट हुए, 38 नहीं 38 साल 38 ये बदल है। एक क्षण भी ठहरता नहीं, एक क्षण मात्र भी ठहरता नहीं, हरदम बदलता ही बदलता रहता, हरदम ही। बोलते में बोलने में फर्क पड़ता है, कहने में फर्क पड़ता है, पर इसके बदलने में फर्क नहीं पड़ता, इतना तेजी से बदलता है। इनके राजी हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। किधर दृष्टि देगा, दृष्टि किधर देगा, वो जो नाश की तरफ ही दृष्टि लगाए हुए हो। 29 हो गया, 29 मिनट हो गए, 38 से नहीं 29 हो गए, 29 है तो रही, 29 बदल रहा है, फटफट 30 हो जाएगा। मात्र प्राणी की उम्र खत्म हो रही है, हरदम ही हरदम आप सोवो बैठो, भजन करो, ध्यान करो, कीर्तन करो, पुण्य करो, पाप करो, अच्छा करो, मंदा करो, कुछ भी करो, आपकी तरफ ख्याल ही नहीं है। वो तो गंगा जी की प्रवाह की तरह सबका सब ही प्रत्येक क्षण में जा रहा है, बदल रहा है, बदल गया। आपके ख्याल ही नहीं, आप क्या करते हो, पाप करो, पुण्य करो, भजन करो, मत करो, कुछ करो, हरदम से बदलता है। बदल नहीं सर, मरे हुए रोते हो, फिर ये हो गया, ये तो हरदम हो रहा है। तुम क्या तो रोते हो, क्या हंसते हो, उसमें क्या राजी होते हो, क्या नाराज होते हो, ये एकदम हरदम बहरा हरदम बहरा, क्या तो राजी हो गए, क्या नाराज हो गए। रहने वाले एक परमात्मा वो है, जो के त्यों है, स्वयं बीत जाए, जन्म बीत जाए, तो लाखों वर्षों कारणों पर बीत जाए, तो है जैसे जैसे ऊपर पड़ता ही नहीं, काल को खा जाता है, काल खत्म हो जाता है, वैसे काल के उसके काल पर काल का उस पर असर ही मिलता। काल का क्या असर पड़े, काल तो हरदम बदलता है, अब वो कहीं बदलता ही नहीं, बदलता ही नहीं, उसके अंश आप हो, आप उसमें रह सकते हो हरदम निरंतर। केवल आपका विचार हो जाए रहे, केवल आपका विचार, कोई जरूरत नहीं साधन वाले कुछ नहीं, आप साक्षात परमात्मा का अंश, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारा, संसार हमारा नहीं, हम संसार के नहीं, परंतु दृढ़ता से मान लेगा संसार हमारा है, हम संसार के, साथ रह सकते हो नहीं, है क्या हमारा साथ में तो ना, पागल है, पागल है, बेहोश में बोलता है, क्या संसार साथ रहेगा, सही रहेगा साथ में कि ना, तो कौन संसार ही है, हम तो सही दारी है, अरे कि होश तो बोलो, कोई बात करो तो होश तो हो भाई, हम लखपति हैं, करोड़पति हैं, कितना दिन हो, कब तक है, ये लखपति करोड़पति कितना दिन रहोगे, दरिद्री है, दुखी है, रोटी नहीं मिलती, तो ये कितना दिन रहेगा, न वो रहेगा न ये रहेगा, मस्त हो रहे हैं, राजी हो रहे हैं, बिगड़ता है, सही जा रहा है। कभी विचार किया है कि नहीं, नहीं विचार करोगे तो इसका फल भोगेगा कौन, सोचती है। सदा परमात्मा सदा सब में परिपूर्ण, एक सुई तीखी नोक टिके सुई की, इतनी जगह भी जिस परमात्मा के बिना खाली है ही नहीं, उस परमात्मा के तो है ही नहीं, और जो जात द्वारा निरंतर खत्म हो रहा है, ये है उल्टी ऊंधी धारणा पकड़ी हुई है, किसी क्षण भी संसार है क्या, ये है ही नहीं, हरदम बह रहा है, बह रहा है नदी का जल, हरदम बह रहा है, उसे तेजी से संसार सब बह रहा है, इसको तो है मान लिया, परमात्मा पता है कि नहीं पता, वो कभी बदलता ही नहीं, कभी बदलेगा ही नहीं, कभी बदल सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है, बिना सम अभ्य न कष्ट कर तू मारते, कोई भी इसका विनाश कर नहीं सकता, अविनाश विद्धि सर्वतम सब जगह परिपूर्ण, उसका विनाश कैसे रहेगा, वो बिना अविनाश ही सदाई आपको प्राप्त है, सदाई आपके साथ में है, आपको किसी क्षण भी त्याग करता ही नहीं, और संसार किसी क्षण भी आपके साथ रहता ही नहीं, संसार के साथ हमारे साथ संसार मन दिया ऐसा क्या रहेगा नहीं साथ, किसी क्षण भी आपके साथ में संसार रहेगा नहीं, ना संसार है तो आप रहेंगे, कितने विचार कर लो, धन संपत्ति वैभव भे कितना भी रहेगा है, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष, ये जितने शरीर है 100 वर्ष पहले कुछ नहीं था, 100 वर्ष बाद कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये इतना जीता है, तो 100 वर्ष के बाद नहीं रहेगा तो एक क्षण भी रहता नहीं है ना, यही मानना पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा, कभी फिर रहता ही नहीं, रह सकता ही नहीं, हरदम बदलता है, उसको मान लिया सत्ता, ये सत्संग कर ले थोड़ा होश होता, थोड़ा होश आता है, अगर कोई मर गया तो मर गया, नई बात क्या होगी, कोई मर गया तो नई बात क्या हुई, सदैव होने वाली हुई है, नई बात क्या हुई, कोई मर गया तो नई बात क्या हुई, अब पूछे क्या नई बात क्या हुई, अदम होने वाली हुई है, परमात्मा है जो जो है, अब कुछ भी ना करे, ना पदार्थ ना क्रिया, इनके साथ न हो सब हो जाए, आपकी स्थिति परमात्मा में ही होती है, किसमें स्थिति हो बताओ, क्रिया और पदार्थ ये तो आप साथ रहते नहीं, क्रिया और पदार्थ रहते नहीं, तो रहते परमात्मा ही है, सबकी परमात्मा में स्थिति है, मात्र दुनिया की, परंतु परमात्मा जानते ही नहीं, वो है ऐसा भी नहीं मानते, जो संसार कभी क्षण मात्र भी आपके साथ रहता नहीं, रहता रह सकता नहीं, कभी रहेगा नहीं, उसको मानते सच्चा है, यही वहम है और कुछ नहीं, निरंतर बदलता है वो तो है, और कभी बदल सकता ही नहीं वो है, बड़े भाई आश्चर्य की बात है, सहजा ध्यान दो भाई, संसार कभी टिकने वाला नहीं है, हरदम बदलना, सिवाय बदलने के और कोई रूप है ही नहीं, बदल रूप बताओ, भूत भविष्य वर्तमान सब बदलता ही बदलता है, काल बदलता है, सभी ब्रह्म अग्नि तन बीच में मत कर काटे कोई, उल्ट काल को खाते अजागुरु हो, ब्रह्म अग्नि ब्रह्म परमात्मा अग्नि है, उसे बीच में जो सब खत्म है, वो परमात्मा है जो का तू सब में परिपूर्ण है, सबको प्राप्त है, किंचित मात्र भी कमी नहीं है, परंतु परमात्मा का मानते ही नहीं, और संसार आपके पास टिकता ही नहीं, उसको कहते है, रहते तो सी में पास में यथा भानु करवारी, यद्यपि मिश्रा त्यों काल में परम भगवंत उठा, मेरी तृष्णा का जल होता है, आपने देखा होगा, मैंने देखा भी, आपने देखा ही होगा, जल दिखे बिल्कुल पानी दिखे एकदम, और जब वृक्ष दिखे पशु दिखे आधे आधे पानी में है, ऐसा दिखे, ये तरंगा दिखे तरंगा, तो आप बता नहीं सकते जो है नहीं है, जहर देगा तो कुछ नहीं, तरंग अधिक है, छाया अधिक है, वृक्ष अधिक है, वृक्ष छाया अधिक है, छाया आती दिख गया, जब तरंग आई है वृक्ष छाया है, ज्यादा केवल कहां है वो कुछ ऐसे संसार दिख है, संसार है दिखे क्या, एक क्षण भी है क्या, एकदम बदलता है, एकदम केवल बदलना ही बदलना है और कोई शुरू भी नहीं है, वो तो दिखे सच्चा, और परमात्मा कभी बदला नहीं, अनंत सृष्टि हो गई, अनंत जो बीत गए वो है ज्यो का त्यों परिपूर्ण है, जो सब में उसको मानती नहीं, केवल दृष्टि इधर लगी हुई है, ये है ये जीता है, ये परमात्मा ध्यान ही नहीं, उसे ध्यान नहीं, जो कि सच्चा है वो सत्य से कभी नाश नहीं होता, कभी आप विचार करो दिखे तो साफ साफ दिखता, परंतु ठहरता नहीं, टिकता नहीं, तो आप ठीक चाहते ही नहीं, आपके मन को क्या की नहीं, ये लोगों के रिया से आ गए, अच्छी बात आ गई, थोड़ी शौक है, थोड़ी खुशी हो गई, आ गई बेहोशी, बेहोशी में सब होश कब आएगा, कौन सा दिन होगा जिन होश आएगा, ये क्षण परिणाम भावारी तिथि सकते है, संत कहते एक क्षण भी टिकने वाला नहीं, वो ये तिथि शक्ति है, वो बदलने वाली नहीं, वो है ज्यों को त्यों है, वो बदलने वाली नहीं, बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, कब होश होगा, ये चेत कब होगा, ये होश कब होगा, ये ज्ञान कब होगा, ये कौन कराएगा आपको, आप सब एक हैं, कुटुंब बहुत दिखता है, कोई साथ नहीं, आज मरो तो कोई साथ नहीं है, जब टिकट मिला है जाने का तब डेरा दिया है मशाना में, वहां जलाने वाले लाखों थे पर जलने वाला कोई नहीं, साथ देने को नहीं, कराते रुकवाते हो कोई साथ नहीं, इक्के देव एक एक एक एक एक साथ कोई नहीं है, ना बाप है, ना बेटा है, ना स्त्री है, ना पुत्र है, ना पति है, ना धन है, ना संपत्ति है, ना घर है, साथ रहेगा कोई, थोड़े बात दी थी, प्रत्यक्ष बात दी थी, कोई है नहीं अपना, कोई टिकने वाला नहीं, आप बेटा बताओ भाई कोई चीज टिकने वाली है क्या, शरीर है कि रुपया है कि पैसा है कि मकान है कि जमीन है कि जायदाद है, आपको संपत्ति कुछ टिकने वाली है, किसी के भरोसे बैठे हो, सब का सब देखते छिप जाएगी, देखते ही छिप जाएगी, तुम तारे प्रभात सुबह होते ही रात्रि में तारा दिखता है, भड़का आकाश भरा दिखता है, अब दिखते सब खत्म हो गए, इस तरह संसार कुछ भी नहीं टिकेगा, ठहरेगा नहीं, खिल पाता, सभी बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, सिवाय बदलने की कोई चीज है ही नहीं, आप बताओ कौन नहीं, ये तारा रे नक्षत्र रे सूर्य रो चंद्रमा, ये पहाड़ ये समुद्र ये पृथ्वी ये मनुष्य ये पशु ये पक्षी, कोई भी टिकने वाला है ही नहीं, इस वास्ते इसका साधन निषेधात्मक ही ठीक है, और परमात्मा मिटने वाला है ही नहीं, निरंतर सदाई है, जो का त्यो रहने वाला है, इस वास्ते उसका साधन विध्यात्मक है, सीधी बात है, पर संसार की चीज भी नहीं मानते, धन है किस समय में है, एक समय नहीं है, सब बदलता है, सब बदलता है, कोई संसार मात्र निरंतर हरदम बदलता है, उसको अनित्य मान कर बैठे हैं। फिर बैठे नहीं है, बदलते आप ही बदलते सही सही बनता है। और माँ के कैसे जन्मे थे, कैसा सही था, आज कैसे सही हो गया। एक बार थे नहीं, बाल आगे बाल काले आएंगे, बाल सफेद हो गए, होश नहीं होश। तेरे सिर पर आया केस थोड़ा तू लज रे, तन दियो जमारो खोय रामन भजरे। तेरे सिर पर आया केस थोड़ा तू लज रे, शर्म नहीं आती है। काले केस थे धोले हो गए, क्यों धो ठहरे गए, ये ठहरेगा क्या? ठहरने की रीत ही नहीं है। कोई आज गया कोई काल गया, कोई जावन हारत यार खड़ा, नहीं कायम कोई काम या, सिर काल से ये ही रिवाज रही। जाग मुसाफिर देख जरा तेरे कुछ की नौबत बाज रही। जाने की तैयारी हो रही है, तू कर क्या रहा है? मकान को सजा रहा है, तैयारी कर रहा है, या कर रहा है, ये कर रहा है। भागा चला भागा चला, कभी कर दो ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, हल्ला करता करता चला गया। आवाज सुनने में नहीं आती, सही सही इसी को बढ़कर पागलपना होगा। तो मकान ऐसा बना दो, मैं ऐसा कर दो, मैं ऐसा कर दो, सीमेंट लगाओ, तार लगाओ, बीच में लोहे का सरिया लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, कहते कहते कहते भाग गया। पीछा समाचार नहीं, कागज नहीं, तार नहीं, चिट्ठी नहीं, समाचार नहीं, कहाँ गया कुछ पता नहीं। प्रत्यक्ष बात है, संदेह नहीं, मुझे ध्यान देते नहीं। सच्ची बात कही तब ख्याल नहीं, बड़बड़ा ढेला ना ला रख दे, जयराम जी कुछ नहीं है। ऐसे साफ हो जाएगा, 100 वर्ष के बाद में सफा सट हो जाएगा, एक भी ठहरेगा नहीं। फिर विचार करता है यूं करेंगे, दे दे मूसा था वो गरीबा मारता, कर पुटिया पाव गया जग मारता। धन जो बना रुसात रही ये तो जाने उठग, मती करो रे मारी माथे मुठिया वाला पग। पुटे छोटा होते हुए पक्षी होता सतकार से, कहते हैं वो जब घोंसले में बैठता है तो ऊपर पैर ऊपर रखता ही, वो कि आकाश गिर जाएगा तो दुनिया मर जाएगी। आकाश उठा मर जाता है। हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, जानते हो कितना भीषण तमाशा है, बड़ा आश्चर्य आता है। क्षण मात्र भी टिकता नहीं, एकदम नष्ट होता है। लघु जीवन संवत पंत दशा, कर पंत नाश गुमान ईशा। कलयुग में कहते 15 वर्ष उम्र रहेगी, 15 वर्ष की उम्र में कल्पांत का नाश नवाशा भगवान घमंड ऐसा। अभी देख लो अपने लोगों में कोई क्षण ऐसा नहीं जिस क्षण में आप नष्ट न होते हो, मृत्यु न होती हो। क्षण मात्र में मृत्यु होती सब हुई, क्षण परिणाम हमारी स्थिति शक्ति, वो स्थिति शक्ति परमात्मा है, उसे सिवाय एक क्षण में विश्व नष्ट होने वाला, उसको सच्चा मान लिया बस। कब सोचेंगे बताओ, कौन सा दिन होगा, दिन दिन हम विचार करेंगे। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2055 29 जनवरी 1999 को 9 बजे नासिक में हुआ। राम।